سورت التکاثر دا مکی سورت تے پس دا کوثر او مخ کی دا معون نازل شوی دے نزول کیش پاڑا سم دے او ترتیب کی اوصل دویم دے جیتا سورت المقبرہ ہم وی سورت المقبرہ مخ کی دا دو جماعتون ذکر ہوشو او بیان دا سبب نو دی سورت کی بیان دا سبب کئی چر دنیا محبت تے ما کی تخویپ ون او زوره نه ده صورت مقصد هم دغه ده زوره نه ورکی په محبت د دنیا او د اخرت د عذاب نه ير ورکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر غافل کړنی تاسو لره زیاتوالی د مال په یو بلا سیالی د مالونو کې د یو بل نه زیاتی یو چې ما سی وکړی بلې ما سی وکړی حتی تر دې پورې زورتم المقابر چې تاسو میلاو شهید مقبره سره تاسو ملاقات وکړو د مقبره سره کلا دا سیندا سو پتال منظر دا چې پو بشیا ثم کلا بیا دا سیندا سو پتال منظر دا چې پو بشی کلا دا سیندا لو تعلمون کتا ز پو شو علم اليقین په علم یقین سره لترون الجیم خامخ تاسو بجانم وینی ثم لترونها بیا به وینی د عین اليقین پسترگو د یقین سره دا به تاسو تر سره معلوم شي. الهاکم التکاثر تاسو غفلت کې اچولې تکاثر تکاثر په یو بل باندې زیادت طویل شي په مال کې او د دنیا په کارونو کې په بچو کې په قبایلو باندې تفاخر کول په کوړمو باندې تفاخر کول دغسې رنگ آ رنگ د دنیا په امورو کې په مشغولتیا باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انسان وی مالی مالی دامی مال لے او داد او داد دس دا شاری کئی خو استا مال کم دے استا مال اغ دے عقل تفافنیت چو دی خوڑو ختم شو او تصدق تفام دیت یری خیرات کو نمخ کی دی ولی گو او لبس تفابلیت یری واغستو نو زور لکڑو نور دی مال نشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی بیس العبد عبد سہا ناکار بندہ اغه دے چې دی غلطی کئ ولا هاو غفلت کئ ونسی المقابر مقابر والبلا او مقبری قبرونه هر کړل او زوړواله چې زب زوړ شمه دا ناکار بندہ نبی علیہ السلام ورته ویلی حتی زرتم المقابر تاسو دا دنیا دا زیاتواله دیه تورس ورس ورس او چتاسو قبرونو سره هم میلاو شي. امام مالک رحمه الله وی چې دا قبر زیارت ته خلق زی د مړی غی تنزی او زیارت د نبی علی السلام نه د قبرونو ثابت ته اول کې منع کړی و عقیده کمزوري وی به اجازه ورکړو. امام شامی سیب علامه شامی سیب اول جل 500 صفحه کې لیکل چې د قبرونو زیارت تدری خبرو د پاره ده. یو چې آخرت ترایات شي، دویم د دنیا نظر تور شي، او دریم د غمړی ته انسان دعا وکي. نسینه چې تر مړی نه غواړي او دا خبرم ده چې د قبرونو د پاره به سفر نه کې د خپل کری مقبرې سه هغې لذت دی د پاره او سړی بزی زنانه به نه ځي زنانو د پاره تک کې خیر نشته خام خالتی سکارونو ناروا کئی. نبی علیہ السلام دا سفرنا سوا دا دری مقامات دا منع کرلا نو دا مقبرو دا پارم سفر نیشی چی خلق دیزن بروانو علتی بطلا ادھا کری مقبرو لبا نورت دا چی دا گوت دعاو کی برتی والی دا مقبرو خوان اطلالا یا خدا چی عربو با پمڑو پخر کولو کمچی جنگونو کی بشو ویدان دے زمان دمر مڑی شو دیو زمان دمر شو دی وسم خلق کئی سوا ما کی چې افغانستان کی جهاد او نه پارټو با خپل مړش بیره چې زموږ دبره شهیدان دي زموږ وسم کئی مختلفې پارټۍ دي پاغي باندې پخر کئی. یا تاسو د دنیا سره محبت کوي کوي کوي کوي کوي بده کړي قتال ناراضي حتی چې مرګ هم د تراولو قبرونو تلاړی او یا دا چې تاسو د دنیا غ محبت دمر نه نوته دي نه نوته ری چې قبرونو تلاړی تر قبرونو نه غواړي چې موږ لب پلان کی بابا دارا کا او دارا کا آلتی بس یمو رسیدی چې هغه ځان له سره نشي کولی تاله به صدر کی. حتی زرتم المقابر دا مقصد شو. بیا کله سو په تالمون د دو ځله وویله تاسو به پوه شئ چې قبر کې کم عذاب په تاسو راځي او بیا به پوه شئ چې قیامت او آخرت کې کم عذاب راځي. علم یقین سره به تاسو پوه شئ جانم به ووینئ په خپلو سترګو د یقین. بیا ثم لتسألن بیا به خامخا ستاسو تپوس کېدی شي یوم یذین په دغه ورځ ان النعیم په باره د نعمتونو کې چې کوم نعمتونه الله کړلي دي. په دنیا کې تاسو په کومو شیونو باندې پیدا اخیستي وه؟ صحت شو، امن شو، خوراک شو، سکاک شو، د دې نه علاوه نور دا سیز په باره کې به ستاسو نه هم تپوس کوي چې تاسو د الله د دین نه منع کړی وای چې دا ولې منع شوی. دغس د مؤمنان نه به تپوس کېږي دا په طور د تحدیث بن نعمت او کافرو نه به تپوس کېږي دا غورو تعذیب د پاره. ځان داس چې لفظ کله صورت کې درې ځله ذکر شو او د عذاب حشر بیان وشو.